सवाल बन के मिला करो ना जवाब बन के मिला करो ना सवाल बन के मिला करो ना जवाब बन के मिला करो मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब शराब बन के मिला करो ना सवार बन के मिला करो जनाब बन के मिला करो न सवाल बन के मिला करो न जवाब बन के मिला करो मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब हैं मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब हैं मुझे ख्वाब बन के मिला करो न सवाल बन के मिला करो न जवाब बन के मिला